Po urodzinach Eltona Johna w audycji Dym na wodzie, pora na zapowiedź rocznicy i koncertu. Rocznica będzie za tydzień, rocznica urodzin trójki. Będą specjalne audycje przez cały dzień. No a wieczorem wśród różnych atrakcji będzie koncert Carisal. powiedziane. Palcami zbliża mnie do ust. Kocham cię. To polska wokalistka Kari Sal z pierwszego albumu Bethesda z 2017 roku. Ten album nagrany został po polsku. Nie zdradzę chyba wielkiej tajemnicy, jeśli powiem Państwu, że koncert Kari Sal już się odbył w studiu Agnieszki Osieckiej. Za tydzień, 1 kwietnia, będzie retransmisja tego występu na urodziny Trójki. No myślę, że gdzieś tak wieczorową porą i bardzo Państwu tę retransmisję polecam, bo występ udał się znakomicie. Teraz w audycji Dym na wodzie posłuchamy jeszcze Kari Sal z najnowszej płyty. To Carisal z drugiego albumu Butterfly, wydanego w tym roku i nagranego, tak jak Państwo usłyszeli, po angielsku. Wybierając do dzisiejszego dymu nagrania Carisal, trafiłem w moich zbiorach na płytę Cari Bremnes i pomyślałem, że każda okazja jest dobra, aby przypomnieć Państwu norweską gwiazdę. Det kunne skjedd, det må ha skjedd, det skjer jo nå, et annet sted. Det kan jo skje, en annen gang, litt lenger fra, litt nærmere. Det skjedde nå. Men du gikk fri før du gikk sist, før du gikk først. Du hadde flaks, utrolig flaks, før du var minst, før du var størst. Du gikk til venstre, takk og lov. For det var sol, for det var regn. Du gikk til høyre, hadde flaks, for du var våken, for du så. Du hadde flaks, du lå i le. Det kom en båt, det kom en trikk. Du var alene, møtte folk. Du sto i ro, du gikk og gikk. Et lite strå. Ikke de dagene som lett. La dem ikke bare fly fra deg. Sånn at alle tunge står igjen. Og du tror at bare de vil ha. Glem ikke, Glämmchen, Glämmchen, Glämmchen, Glämmchen. Skulle på dagen som är tom. Den är inte sannare än den lätt. Så kan han sluka många dagar. Och bli helt urimelig och mätta. Glöm inte, glöm inte, glöm inte. Glöm inte, glöm inte, glöm inte. Kari Bremnes przypomniała Państwu dwa nagrania z płyty Dead Vihar, wydanej w 2018 roku. Sięgam ponownie po nagrania z polskiej półki. Oto Klaudia Szafrańska w piosence Paryż Północy. Ulice w nieładzie układają się, a ludzie bezwładnie wciąż uciekają. Nie myślę poważnie, pada na mnie cień tych wszystkich wydarzeń i odwiedzonych miejsc. Widzę wszystko tu, widać wszystko. Słyszę wszystko tu, słychać wszystko. Niby blisko już, niby blisko. Na coś liczą wciąż, na coś liczą. Czekam, kiedy przyjdzie w moim mieście, ptaków już nie słyszę, a ant jest coraz więcej. Czekam, kiedy przyjdzie wiosna w moim mieście, ptaków już nie słyszę, a ant jest coraz więcej. Więcej. Pierwsze wyjście w krótkich spodniach odliczane było. Dobra, fajnego masz pieska, ale weź po nim posprzątaj. Żolka pachnie tak jak najlepiej potrafi. Się nie spieszą biedni, nie spieszą bogaci. Ta jasne, nie uwierzysz jeśli chodzisz tym miastem. Wszystko musi być faster. Drogowskazów nie znalazłem pod kapslem. A wszystkie ścieżki, które tu wybieram, to są moje własne. Gdy zapada zmrok, mnie już nie ma w domu. Przytłacza mnie tłok, hałas samochodów. Noc to moja wiosna, budzi ze snu to co kocham. Nikt już nie zasłania, nie zagłusza miasta. Zobacz! Czekam, kiedy przejdzie wiosna w moje mieście. Przedków już nie słyszę, a aut jest coraz więcej. Czekam, kiedy przejdzie wiosna w moim mieście. Przedków już nie słyszę, a aut jest coraz więcej. Czekam, kiedy przejdzie wiosna w moim mieście. Ptaków już nie słyszę, a aut jest coraz więcej. Czekam, kiedy przejdzie wiosna w moim mieście. Ptaków już nie słyszę, a aut jest coraz więcej. Klaudia Szafrańska przedstawiła Państwu nocą swoją najnowszą piosenkę Paryż Północy. Gościnnie, wokalnie wystąpił Jan Rapowanie. Wcześniej Klaudia Szafrańska to połowa damsko-męskiego duetu Xanax, a teraz już jako solistka proponuje nowy album Kooddech. Jeszcze bez dużej płyty, ale z ciekawym nagraniem grupa Pierwiastek z Trzech. I tak zapalczę. Pierwiastek z trzech to zespół z Kaszub. Główną rolę w nim grają dwie siostry. Nowa piosenka nosi tytuł Na wietrze i mam nadzieję, że rozwinie się z tego ciekawa albumowa całość. Wracamy do piosenek z zagranicy. Amerykański zespół southern rockowy z Atlanty, Blackberry Smoke, działający już prawie ćwierć wieku, to pracowici muzycy, mają już na koncie 10 albumów, w tym dwa koncertowe, no i najnowsze wydawnictwo to studyjny album Be Right Here. Po wydaniu płyty zespół ruszył na trasę koncertową, do końca sierpnia potrwa jej amerykańska część, no a potem przylecą do Europy na 18 występów. Niestety żaden z nich nie odbędzie się w Polsce, no i muszą państwo szukać gdzieś w Europie. Ale płyta dostępna na całym świecie. Oto Blackberry Smoke. Take a look out in the distance, see the firelight of the night. Will it ever come this far, mama? Or will we make it all right? The embers are rising, the ashes fall like rain. I'm blinded by the smoke and praying for daylight again. Can I take your hand? Mama, don't let go. If the sky is falling and the mountains all shake, will you be my shelter till a new dawn breaks? She said, I'll walk you through the shadows till we make it through the night. Don't worry about the darkness, it's just the other side of the light. Oh, yeah. As I look back in my memory, I guess I made it through somehow. I stumbled through the valley, halfway up the mountain now. Another storm on the horizon, another axe about to fall. I can't go back the way I came, just forward through it all. I'll take your hand, no, I won't let go. If the sky is falling and the mountains all shake, will you give me shelter till a new dawn breaks? She said, I'll walk you through the shadows till we make it through the night. Don't worry. Can you open up your arms and cover one another? Can you shine a light the way for your sister and your brother? Hey, and the mountains all shake, will you give me shelter till a new dawn breaks? She said, I'll walk you through the shadows till we make it through the night. Don't worry about the darkness, it's just the other side of light. Oh, yeah, yeah. Po amerykańskiej grupie Blackberry Smoke raz jeszcze w dymie na wodzie The Waterboys. Mówiłem to Państwu już kilkakrotnie. W marcu, na początku marca ukazał się boks zawierający bardzo rozszerzone wydanie trzeciego longplaya zespołu The Waterboys, This is the Sea. Na 6 kompaktach mamy zremasterowany oryginalny album, plus nagrania demo, wczesne wersje, odrzuty z sesji, nagrania koncertowe, nagrania z sesji radiowych dla BBC. No i jakby tego wszystkiego było mało, mamy także covery. The pressure's down, boss ain't here, he gone off for a while. They say vanity got the best of him, but he sure left here in style. By the way, that's a cute hat and a smile that's so hard to resist. But what's a sweetheart like you doing in a dump like this? You know, I once knew a woman who looked like you. She wanted a whole man, not just a hire. She used to call me sweet daddy when I was only a child, you kinda remind me of her when you laugh. In order to deal in this game, gotta make the queen disappear. It's done with a flick of the wrist. What's a sweetheart like you doing in a dump like this? You know a woman like you should be at home. That's where you belong. Kiss. What's a sweetheart like you doing in a dump like this? You know, you can make a real name for yourself. You could hear those tires squeal. You could be known as the most beautiful woman who ever crawled across cut glass to make a deal. You know, news of you come down the line even before you walked in the door. They say in your father's house there are many mansions, each with a fireproof floor. Snap out of it, baby. People are jealous of you. They smile at your face, but behind your back they hiss. What's a sweetheart like you doing in a dump like this? Patriotism is the last refuge to which a scoundrel clings. Steal a little and they throw you in jail. Steal a lot and they make you king. It's only one step down from here, baby. It's called the land of permanent bliss. What's a sweetheart like you? Poznali państwo, czy ja to piosenka? Tak, to dawna, taka już 40-letnia, jak sądzę, kompozycja Boba Dylana w wykonaniu grupy The Waterboys w roku 1985. No te covery ćwiczone i nagrywane chyba tylko dla własnej przyjemności, bo nic nie wskazuje na to, aby Mike Scott miał je pomieścić na płycie swojego zespołu. Miał wystarczająco dużo własnych pomysłów na piosenki, a kiedy chciał się nieco zrelaksować, no to śpiewał kompozycję Boba Dylana. Death is not the end, not the end. death is not the end. When no one is close beside you, well, tak brzmi, proszę Państwa, odrestaurowany po latach zespół The Water Boys, nagrania z 1985 roku, łącznie 95 utworów, w tym 64 dotąd niepublikowane. W nocnej audycji Dym na wodzie wystąpi jeszcze kanadyjska gwiazda celtyckiego folku Lorina McKennitt. Mother's house when the moon is shining clearly, and won't you come to my mother's house when the moon is shining clearly? I'll go to the door and let you in, devil the one will hear us with me, Tory, I fall a diddle die. The moon was shining clearly. So I went to her house in the middle of the night. The moon was shining clearly. She came to the door and she let me in. Devil the one did hear us with me, Tory. I fall a diddle die. Devil fall a lumberio. She took me a horse by the bridle and the bit, led him to the stable. She took me horse by the bridle and the bit, led him to the stable. Since there's plenty of bumps for a soldier horse, to beat a pig is able with me, Tory, I fall a diddle die. By the little white hand, led me to the table. She took me by the little white hand, led me to the table. Sin is plenty of wine for a soldier boy to drink, he is able with me, Tory, I fall a diddle die, for a love. bed. I made it nice and easy. Then I could drop in a little dance. Say, lassie, are you able with me to re-eye? Fun little die. And there we lay to the break of day. Devil the one did hear us. Then I could grasp on me class. Say, lassie, I must leave you with me to re-eye. But I diddle die. And when will you return again? When will we be married? When broken shells make Christmas bells, we might then get married with me. To nieczęsto się zdarza, ale Lorena McKennitt jest w Europie, ma europejskie tournée, co więcej, dziś wystąpi w Katowicach. No ale ten koncert od dawna jest już wyprzedany. Dla zawiedzionych mam informację, że Lorena wydała nowy album koncertowy. Latem ubiegłego roku występowała w Kanadzie, śpiewając stare celtyckie pieśni i teraz wydała to na albumie The Road Back Home. Dym na wodzie. Dziękujemy. Thank you. coming, and the trees are sweetly blooming, and the wild mountain chime blooms around the purple heather. Will you go, lassie?